tendremos y es una gran estrada Santa Isabelina. M-am gândit la ceea ce spunea mama la Anciană, este aceeași stradă, este aceeași facultate, Biserica Sfânta Elena este aceeași în care a intrat și a sfârșit și Părintele Gabriel și facultatea este la necesar Părintele Moate. Dar la altele, e cinstima asta nouă. Ce-ar zice Părintele pentru noi toți, pentru voi din Anglia Părintelui Bătut, pentru toți cei din sală, cum spunea Părintele Rubinia și Bătut, voi care v-ați înfrânt și ați sacrificat această zi ca să veniți să-i cinstiți memoria, la toți nouă tuturora ne-a dorit bucurie sfântă și inima lumea. Dragi ce venci ai Părintele, mari preoți, și voi toți care ați cuvinte Părintele Gabriel, voi toți știți cât de mult ne-a dorit și cât de greu este să exprimăm aceste daruri pe care Părintele le-a dorit. Părintele are mulți sute ucenici, nu numai cei care sunt în această sală. Mulți, mii de ucenici. Și în fiecare din ei, Părintele și-a lăsat un strop în personalitatea sa. Am ales pentru felul pe care l-am făcut, pentru că fiecare dintre ucenici e un unic, așa ne-a tratat Părintele Gabriel. Cum am vrea să ne trateze Dumnezeu, ca un unic și nu multora ne-a spus, trăiește unicitatea. Ei bine, meseria mea, fiind legată de informatică, m-am gândit să fac și eu ceva legat de opera Părintelui pentru ca să o cunoască cât mai multe lucruri. Și am găsit această modalitate de a prezenta pe internet primul site să intitulat, dacă nu original, deci Sorin Dumitrescu a zis și eu am fost parafrazând o altă, n-a zis tonant, nu-i așa, și eu am fost la Biserica Sfântului Silvestru, eu m-am gândit să intitulez site și eu am fost ucenicul, sau ucenica Părintelui Gabriel. Motul pe care l-am ales este un motul de reverință pentru toată viața și activitatea Părintelui. Nu știu dacă se vede până în toată sala, el spune așa, și este luat din Cortele Părintelui, din cartea Între Geneză și Apocalipsă, a lui Dorin Popa. Da? Zic așa, Părintele, omul se realizează în trei dimensiuni, prin propria vizibire după chipul lui Dumnezeu, prin operele lui și prin urmași, fiind sau genici. Și atunci, am scris acest salut, așa, dacă îmi permite, în două părți. Pe principiul ăla, deci Părintele Gabriel despre, în care am inclus, pot să dau un exemplu, în care am inclus operea lui Ion și actele, unele le-am redactat, altele le-am pus pe internet, din operele Părintele Gabriel. Deci Părintele Gabriel despre. Despre Tatăl Ceresc, despre jertfă și răscumpărare, despre Sfânta Cruce, colibri de Crăciun și se înțelege chiar și despre internet. Dar a fost o surpriză pentru mine că Părintele a prezentat internetul. Ca orice ucenic, atingeam și eu să discut cu Părintele câte o problemă, dar nu a fost în internet. Când în sfârșit am găsit pe internet interviul realizat pe Octavian Creazu cu Părintele Gabriel și a spus Părintele, m-a dus la Părintele, era cu o convalescență și mi-a îngăduit doamna Argentina. Numai de Elisa, mi-a întotdeauna fost. A fost amabilă și mi-a îngăduit să ajung la Părintele. E bine, atunci Părintele a ascultat ceea ce citea din dialog din Și i-am spus, părinte, am văzut acolo dumneavoastră despre internet. Sigur că da. Este un nou mijloc de comunicare și modernitatea părintelui este extraordinară. Un nou mijloc de comunicare. Să vă întreb la vreți să vreau întrebare. Nu vreau să mă vreți prea mult, vreau să vă prezint despre părintele care. Da? Aici la părinte, despre, vreau să știu acolo și pe acolo și să mergem la partea a doua. Nu vreau să vedeți, sunt o bază și vreau să vă spun așa. Acest site a fost făcut în domeniul gratuit. Când vedeți acolo că românii este un domeniu gratuit. În general nu rezistă. De ce nu rezistă? Că dacă el nu este accesat, cei care găsesc site-ul sunt afară. Ei bine, din 2005 este pentru că mi-a reușit în momentul în care părintele Cristian și-a dat doctoratul. Deci ar trebui să încep cu așa. Limite este întâmplător, totul este proniator. Am încercat de multe ori și nu reușeam. Sau părintele cu care lucram atunci, când a spune părintele, dar eu nu îngeri și am avut în total 3 îngeri, 10, 12 ani de când lucrez, nu înțelegeam și n-am funcționat ca un numitor comun. E bine, în ziua în care părintele Cristian și-a susținut de la doctorat, tot de la susținerea Institutului de la Vreoasă și mă vedeam ce ar zice părintele, atunci mi-a reușit să fie cu o cultură, dacă vrei să ridici un pedaț de bază. Adică am făcut foarte multe încercări, am făcut multe încercări până când am ajuns la această bandă care să exprime ceea ce vorbim dintre Sfântul Ucenicat Părintelui, a zis cel mai bine, da? Primul articol publicat atunci în România Liberă. Am trăit în un sfânt și n-am știut. Iar cerul și-a arătat, cerul și-a arătat, darul său, poporul acela, furcubeul care a revelat și ne-a arătat în Sfințenia pe care Părintele nu mărturisește, cel puțin așa mi s-a părut că am descoperit, dacă vreți să dai la Părintele Gareu despre, nu la textul Părintele Gareu, articolul pe mările de suflet, pe mările de suflet să feleci furcubeie. Este un articol în care părintele, tot în cartea verde a lui Dorin Popa, spune cât de dragi sunt și scriitorii. Deci nu vrea să zice mai mult dintre ei, sunt dragi sunt și părinții. Dar sunt dragi și oameni de știință. Întotdeauna ca să-și întărească motivația și ca un om de știință. E bine, este un articol în care spune, Părintele citează niște poezii ermenice, sigur, nu toată lumea, mai ermenice, eu nu am vorbit cu Ion Barbu, da? Una din poeziile lui Ion Barbu, una din poeziile lui Ion Barbu este Arca și zice așa, mai mult printre altele, zice părintele, arca. Arca plecă de la arca lui Moie, de la primul public al acestui curând. Și Moie îl contemplă inima, poate ca o arcă, care s-a urmat tot felul de scriptoare, care sunt și curate și necurate, și Sfinte nu te urmăresc acolo, ca să intre și în ghiria să le simtă. Citeți doar strofa. Zice, a fost un munte de stramă în suflet undeva, departe la floria și de melodie, e noapte în rar, iar asta te așteaptă epoca, pe mările de suflet să pleci curcubeie, a fost curcubeie. Curcubeul după clipa învățării cu Dumnezeu pe care îl ascultă, el dar vezi ce înseamnă curcubeul, el vine pentru mine are o rezonanță, o deschidere particulară. Ce e curcubeul? El vine la soarele care se reprezintă în vapor și se întâmplă o bogăție a secului. Și atunci am venit la acel moment. come non succede, io non sono stato ci tornato, gli era arrivato tutto e c'è un top dei quali, non c'è mai un po' di questi, guarda, pare un altro vicino, un altro che mi spiega lo spirito da me. A questa che se stendo del cuore, se mi ci lo ha ritrovato, ovvero mi pregare, a mostrare per le reti. Sicuro, a chi vorrei essere un rumore te, lungo la parola di una pensia che le prega se le si trovo la spunta su un tace, sape, zilmi ma cosa colo un porto ci zilmi su un cinte, un lungo a te cinci te già ti vuole cioè a genie se così per un internet per un sai che lo vengono a lui. Sì, caso sia da col ombre, a Mario Cucum, purtroppo, niente proprio interfaccia grafica, l'interfaccia grafica che ci sta veramente arrivando in un punto di studio. Este, acesta este fenomenul de toată viața, este făcut de un alt student, cel care a trecut în program, iar în zi și care nu a avut venit. E făcut din dragoste tot ce îi trăie, îngerul pastre, părintele Galeriu, care nu m-am ajutat, cel de-al treilea este alături aici lângă mine, studenții, co-studenții de mești, care m-am ajutat, pentru că informatica este complicată și destul să se bată. Da? Este din rezultarea părintele, nu se văd adevăratele culori din acest moment, dar este sarna pe care îl dăruim asociat părintele Galeriu. Vreau să vă mai spun pentru ceea ce mi-a dăruit și mi-a dăruit părintele, nimic nu este prea destul. Sunteți invitați atunci când vă este dor să acceptați aceste salvuri, mai ales cei care sunteți studenți la teologie. El este acum provocat în momentul în care zici părintele Galeriu în primire pe acest părintele Galeriu. Și noi avem la universitate o clasă de revistă și pe care am făcut-o cu acele revista Călție de Revista Călțescă, publicate acolo pentru că 4 articole de revista Călțescă și cred că ar fi interesant. Am să iau o listă de ne pentru ucenic și pentru părintele și la toate să fie o bază de mare ajutor și de studiu, dar și de lansarea celor care este și a care de didactice. În rest, vreau să vă spun că am pregătit multe și va mai puține. Sigur că vorem să reușim și o replică asta cu multe cărbie, pentru că de mai mare asta. Eu recunosc pentru mine, pentru cea mea nu reușesc multe, pentru că rugăciunea părintelor nu mai scoate în cale, pentru că în înger, cum a fost redactorul de la lumea trecutii pe care l-am întâlnit la biserică la Sfântul Ilie și a publicat atunci o prezentare a site-ului, cum a fost iată la Sfântul Nectarie, am întâlnit și eu în organizator de-a vrut să vin astăzi, să putem să treacă această activitate fără să, fără să fim informată, pentru că țin legătura mai puțin, pentru că avem multe sarcini, cum ar zice. Dacă vreți și aici, am zis de modernitatea părintelui, una dintre materiile la care lucrez managementul proiectelor, cineva despre modernitatea gândirea părintelui Galeriu, vreau să vă spun că am fost martoră odată într-una dintre tineri sau unde la Sfântul Silvestru, care a venit un grup de iodini. Un grup de iodini cu fete tinere, cu doamna Argentina știe, pentru că la un moment dat a venit seara și a spus ajunge. Deci au venit acest grup de tineri, de la ora 5 când a început rugăciunea și se făcuse 11 noaptea și tot nu plecau. Și pe rând voiau să explice ce. Ei voiau să explice că nu știu prin care tehnică, ei reușesc să audă buie Duhului Sfânt deasupra precisa și modernitatea tehnicilor și părintele, cu o bunătate extraordinară, cu un tact și un calm care doar iar și iar și nu le-a dat și de cauză până când i-a câștigat pe ei de partea și aș mai vrea de asemenea să mai spun ceva, mi s-a întâmplat în calitate de lector publicească, să fiu pusă în situația să pun nume la catolici. Am spus cum părinte să pun la catolici, era pentru mine o provocare și un necat. Mi-am spus că nu știu doar, te duci la catolici, acolo ești doar un altul. Și i-a dus și aici. Nu știu ce spune, că e moartă vrea. Moartă vrea. Nu știam că nu o să vrea. Deci slujba a fost la biserica, la catedrala Sfântului Iosif, acolo s-a făcut un mare, nu sunt așa pasul cu vertimile de a continuat cum se întâmplă o muntă de toată noaptea și se vrea de posibil la doar să se vrea Sfântul Sfântului Părinte, dar și nu ce spune, cum să vină? A doua, m-am dus la doar la Sfânta de Părinte, la 11 mi-a spus acum de duci, acasă și am duci. Și m-am dus acasă și am adus. Și am adus pe rugăciunea părintelui. Soțul meu mai avea, nu se spunea nici a răsunat ministrul după o parte de perioada asta. S-au spunat, am luat divin, s-au îmbrăcat, am luat florile, că erau pregătite și am intrat pe ușă la ora în care s-a terminat predica și toată slujba de luminerea la Sfântul Silvestru, au intrat ortodoxă și i-a reușit, de rugăciunea părintelui i-a reușit. Și s-a mai întâmplat atunci o minune că părintele a venit prima sponsorizare pentru propunța fizicii, adică pe rugăciunea părintelui. Când vă este dor de părintele, e bine să ne facem la Sfântul Silvestru, de creierea de slujitor este completată. Chiar în mina ochilor părintelui, care chiar seamănă în slujbă, în prezentare, să-L țină Dumnezeu și probabil cine va trăi cu mulți ani, probabil va semăna peste ani din ce în ce mai mult, și tot nu întâmplător, ci tot mi-a tot cum ar zice părintele, ar trebui la slujitor,